Víc už Simona vidět nechtěla. Nikdy. 4 dny trvala vyšetřovací vazba. 4 nekonečné dny trvalo, než se prokázala Frostyho smrt vlastním zaviněním, než byla Simona propuštěna. Z policejní stanice se vypravila přímo sem. Bůh jí vzal rodiče, vzal jí životní lásku. Pochopila, že proti takové síle nemá ani tu nejmenší šanci, tak se aspoň rozhodla plivnout mu naposled do obličeje. Alespoň dát vědět, co si o něm myslí. Vyšplhala se až na půdu kostela, chvíli se stvořitelem vedla monolog a pak udělala krok do prázdna. Tedy skoro. V té chvíli jsem se totiž na prahu kostela zjevil já. Následně sledovala můj záchvat, vyslechla můj rozhovor s Bohem a pak se zase dívala, jak blázním. Jsem nevěděla, že máte epilepsii, upřela na mě v té chvíli vážný, soucitný pohled. Rozhodl jsem se momentálně nic nevysvětlovat. Pak už jsem příběh víceméně znal. Poté, co sledovala mé utrpení, se najednou nemohla odhodlat vskočit. Připadal se mi prý jako někdo, koho Bůh za co si trestá. Jí vzal rodiče i milovanou bytost, ale přesto se najednou bála, co dalšího by si pro ní mohl přichystat. Mně v tuhle chvíli napadlo, že jsem měl předtím pravdu na sebevraždu. Vážně míněnou sebevraždu je opravdu nutné mít jiný pohled na svět. Ale to odbočuji. Ve chvíli, kdy jsem pro ní docela klidně, beze strachu vykročil po uzoučkém trámu, ačkoliv odjakživa trpím závratěmi, dostala Simona docela obyčejný strach z bytosti, která ji pronásleduje od jejich 10 let. Proto ta touha vyspovídat se, proto to zoufalství po mém odmítnutí. Měla docela obyčejný strach. Já vůbec nevím, co mám dělat, zaštkalo děvče. Mám strach se zabít. Nemám pro co žít, chci umřít, ale mám strašný strach, že po smrti není konec. Co když přijdu do pekla? Co když to tam bude ještě horší, než tady? A zase se rozplakala. Objal jsem ji na tom posledním schodě kostelní věže, hladil jsem ji po vlasech a v hlavě mi vířily myšlenky na osud a jeho ironii. Protože ať se nikdo nepokouší mi namluvit, že my dva jsme se potkali náhodou. Takové náhody se prostě nestávají. Zvlášť ne ve světě, kde ke mně promlouvá boží nenávist. Brečící Simona nebyla jediná, kdo nevěděl, co dělat. Já absolutně netušil, co jí mám poradit. Někdo jiný, někdo normální, by zřejmě začal přesvědčovat, že nestojí za to se zabíjet, že život je plný radostí, stačí je jen vidět. Jenže já nejsem normální, nemám tohle slovo rád snad už odjakživa. Nevidím na životě nic krásného, nedokážu si představit jedinou věc, která by vyvážila možnost sladkého, nevědomého nebytí. Prostě nedokážu. Na druhou stranu, vykládat tohle hysterické holce, co se smrti doopravdy bojí, jsem taky nechtěl. Nemluvě o tom, že tady máme tu nechutnou možnost existence pekla. Zapeklitá situace. Nemám tě někam doprovodit. Nechtěla by sis s někým popovídat. Zkusil jsem přesto zapůsobit jako psycholog. Já vím, že to zní jako příšerné klišé, ale život fakt může být hezký. I potom, co se ti stalo? Jo. Fňukla holka. Tak mi prozraďte jedinou věc, která by měla smysl. No, zapeklitá situace. No. Jak to říct? Já fakt nejsem někdo, kdo by ti měl odhalovat krásy života. Věř mi. Ale to neznamená, že něco takového neexistuje. Simona na mě upřela pochybovačný pohled svých rozmazaných očí. Co jste sem vůbec přišel dělat? Modlit se. To by byl dlouhý příběh, řekl jsem zase knižně. Nejspíš bys mi z něj nevěřila ani slovíčko, takže se na můj život vykašlem. OK, pokrčila holka rameny. Pak jsme jenom seděli, hlavy plné neradostných myšlenek. Kámen studil dozad, Simona občas potáhla nosem a já pořád nevěděl, co dál. Přece ji tu nemůžu jen tak nechat. Jenže jak se jí elegantně zbavit, mě taky nenapadalo. Nejlepší by bylo vrazit ji do náruče nějakého psychologa, jenže kde takového hledat. A co víc, jak k němu tuhle praštěnou slečnu dostat. Něco mi říkalo, že dobrovolně by se jí ke cvokaři nechtělo. Ach jo, hele, Simono, jestli potřebuješ někoho, kdo by s tebou poseděl, tak fajn, moc rád to budu já. Ale nemohli bychom jít někam do tepla. Začínají mě chytat hemoroidy. Dívka zcela nekostelně vyprskla, potom si mě změřila pohledem náhle zvážnělých očí a pak přikývla. Po krátké diskuzi jsme se shodli, že doupě její party by nebylo zrovna to nejlepší místo na pietní přemítání o životě, takže jsem navrhl svůj byt. Respektive 100 klasův. Ještě, že tentokrát jsem si klíče vzal. Stal jsem, protáhl si z dřevěnělé klouby a pak byl nucen asi 10 minut čekat, než si holka vypucuje rozmáčená líčidla z míst, kam dle jejího názoru nepatřila. Zrcátka nemajíc, musela mě požádat o navigaci. Máte-li k odličování pouze knězův kapesníček, nikdy se vám nemůže podařit dokonalá práce. Simona vypadala po těch 10 minutách jako ten nejšpinavější a nejpolitováníhodnější sirotek, co jsem si dokázal představit. Zvlášť ta šmouha na nose byla něco neuvěřitelného. Můžem. Otázal jsem se, když zastrčila kapesník do kapsy. Jen pokrčila rameny. Tak jsme šli. Klapání našich podrážek se odráželo od tlustých stěn a já si říkal, kdy konečně narazíme na nějakého skutečného kněze. Nerad bych mu vysvětloval, že sice vypadám jako stoklasa, ale ve skutečnosti stoklasa nejsem. U holky, která mě naposledy viděla před 5 lety, mi to naštěstí prošlo. U někoho, kdo mě vídá dnes a denně, by to mohlo být podstatně složitější. Ale štěstí se na mě tentokrát usmálo. Žádného kněze jsme nepotkali. Dokonce ani ten boží hněv se mě nepokusil do třetice srazit na kolena, když jsem takřka po špičkách procházel mezi kostelními lavicemi k východu. Jen pod schody na mě čekali dva pánové v dlouhých kabátech, slušivých sestřizích a s černými, zrcadlovými brýlemi na očích. Eudoxus. Nejdříve mi pochopitelně vůbec nedošlo, že by tady mohli čekat na mě. Nevypadali jako někdo, kdo má co dočinění s bohabojným knězem. Spíš jako mafiáni, co právě uvažují, jak by se tenhle kostel dal využít pro praní špinavých peněz. Je tedy logické, že jsem se jim pokusil slušně vyhnout. Zastoupili mi cestu. Promiňte, pánové, my se známe. Otázal jsem se, když mi došlo, že skutečně chtějí mluvit se mnou. Dobrý den, pozdravil ten vyšší. Měl byste minutku. Řekl to sice přátelským, klidným hlasem, ale mě Bůh ví proč napadlo, že kdybych odmítl, byl by tento pán schopen skopat mě do kulata, nacpat do kufru a odvést někam, kde by se mi určitě nelíbilo. Tak jsem přikývl. Ten menší, říkám sice menší, ale pořád byl o půl hlavy vyšší než já, se po mém přikývnutí beze slova otočil, udělal pár kroků k docela nenápadné limuzíně a otevřel zadní dveře. Zevnitř se vysoukala postava celá v černém. Že jde o ženu mi došlo až poté, co jsem se jí podíval do očí. Dolní polovinu obličeje jí totiž zakrýval černý, neprůhledný šátek a jinak byla navlečená v čemsi tmavém a sexuálním. Takové oblečení se dá občas vidět na doprovodu nějakého šejka. Duch Orientu prudce zavál zasněženými ulicemi Karviné. Fatimo, je to skutečně on. Zeptal se ten menší kabátník anglicky. Simona mě zcela bezděčně chytila za ruku. Taky jsem neměl kolem žaludku nejpříjemnější pocit. Fatima vyrazila pomalým, takřka malátným krokem ke mně. Nebylo to víc než pár metrů, ale stejně jsem měl nejmín 10x pocit, že sebou práskne. Šla jako někdo po opici, někdo na drogách. Přesto se mi po celou dobu dívala do očí. Z toho jsem měl taky pocit, jako by jí za zřítelnicemi tančily sušené lístky marihuany lambádu. Když se Fatima zastavila sotva pár centimetrů přede mnou, málem jsem ucukl. Ty její oči byly něco nepředstavitelného. Jako by se mi propalovaly přímo do mozku a současně jako by se dívaly skrze mne. Jako by Fatima viděla mě, celé město a ještě mnohem, mnohem víc najednou. Jako by měla oči všude a přesto nikde. Jako by to v hlavě neměla tak docela v pořádku. Slyším. Cikády. Pane, řekla pomalu, nesouvisle. Zasněně. V zápětí se hluboce uklonila. Tak mi došlo, že to poslední slovo patřilo mně. Že jsem byl zmaten jako lesní včelka, jistě netřeba dodávat. Menší muž, ten s pískově blond vlasy, ji po těch 3 krátkých slovech pevně uchopil za podpaží a jemně odmanévroval zpátky do vozu. Větší, tmavovlasý, se mezitím věnoval mně. Nejprve mi lehce pokynul hlavou, jako by se klaněl. Napadlo mě, odkud že tihle pánové jsou. Na mafii to najednou vůbec nevypadalo. Pan Eudoxus by byl velmi poctěn, kdybyste jej mohl navštívit, pravil muž bezchybnou, uhlazenou češtinou. Pan Eudoxus mě zná. Vypravil jsem ze sebe, pořád trochu zaskočen. Vysvětlovat těmhle pánům, že nejsem stoklasa, by bylo asi řádově nepříjemnější, než vysvětlovat totéž komukoli jinému. Ano, dá se to tak říci. HM, nebudete mi to věřit. Začal jsem opatrně, ale patrně došlo k omylu. Vím, že vypadám jako pan stoklasa, ale ve skutečnosti se jmenuji. Ten chlapík mě ani nenechal domluvit. My víme. Na jménu nezáleží. Pan Eudoxus chce mluvit s vámi. Z důrazu na posledním slově mě najednou polila nepřekonatelná jistota. Ačkoliv je to prakticky nemožné, oni to vědí. Vědí, co se se mnou děje. Náhle jsem nějak nebyl schopen slova. Na rozdíl od Simony. No tak já abych šla. Dík za pokec, otče, a mějte se. Naschle, usmála se nervózně na oba pány. Ten větší jí zastoupil cestu. Dobře, moc rád si s panem Eudoxem promluvím, ale tohle děvče s tím nemá co dělat, vzpamatoval jsem se rychle. Ti dva na sebe pohlédli, náhle nejistí. Počkejte, prosím, řekl mi ten menší. Ten druhý se nehýbal z místa. Simona jen stála, v obličeji současně strach i vztek. Ten strach zatím převládal. Znovu jsem sledoval, jak Fatima vylézá z auta. Znovu se vydala ke mně, tentokrát s jedním rozdílem. Oči neupírala do těch mých, naopak je měla sklopené. Jakoby se mě náhle bála. Nebo mi prokazovala hlubokou oddanost. Co ona, Fatimo? Otázal se ten větší. Zahalená žena se dovznášela až ke zmalované holce. Tentokrát jí to zírání trvalo nepoměrně déle, než u mě. Simona hlasitě polikala a vůbec vypadala, jako by byla ráda kdekoliv jinde. Kromě toho jsem měl pocit, jako by se zoufale snažila odvrátit zrak od Fatimy na pohledu. Nějak jí to nešlo. Ona. Pronesla Fatima, jako by si náhle nebyla jistá ničím a nikým. Ona. Patří. Mu. Je. Jeho. To zřejmě rozhodlo. Pro vás, slečno, platí pozvání pana Eudoxe taktéž. Nemusíte se ničeho bát, nikdo vám neskřiví ani vlásek na hlavě, řekl jí ten větší muž. Když říkám větší, tak tím myslím, že Simonina hlava končila někde tam, kde je mu začínala náprsní kapsa. No dík za pozvání, ale já fakt musím domů. Čeká na mě babička, víte. Usmála se Simona strašlivě křečovitě. Ten vztek z jejího pohledu už úplně vymizel. Trvám na tom, pronesl muž, aniž by téměř hnul jediným svalem v obličeji. A jemně chytil dívku za předloktí. Pánové, ta dívka se mnou nemá nic společného, vložil jsem se do toho dřív, než se situace mohla vyhrotit. Jestli jsem to dobře pochopil, tak chcete mluvit se mnou. Tuhle holku jsem potkal teprve dneska a úplně náhodou. Naše instrukce jsou naprosto jasné, odvětil klidně ten menší. Stejně jako moje rozhodnutí, odpálkoval jsem ho. Buď necháte tu slečnu jít, nebo si pan Eudoxus nepromluví ani s jedním z nás. Trváme na tom, řekl zase klidně ten menší. A docela nenuceně si přitom rozhrnul ten dlouhý kabát. Větší revolver jsem v životě neviděl. Jestli někdo čekal, že se leknu tohohle, tak se škaredě spletl. Pánové, vy to asi nevíte, ale hrajete si s ohněm, usmál jsem se nehezky na toho s rozhaleným kabátem. Radím vám dobře, nechte nás jít. A ustoupil jsem pospátku o 3 kroky. Vzduch kolem mě byl najednou zase plný kouře z hořícího listí. Kouře a nejasných vzpomínek. Kouře a slov. Ten menší pistolník sáhl po zbrani. Na takového svalnatce byl neuvěřitelně rychlý. Než jsem já stačil natáhnout ruku s rozevřenými prsty před sebe, už měl pistoli na půl venku. Namířit ji nestačil. Adavere créte ambalaj. Zaječel jsem. Vzduchem se prohnalo mocné, ultrasonické zahučení, pistole prolétla vzduchem a ten chlapík najednou klečel ve sněhu, svíral si pravou ruku, oči měl přes půl obličeje a střídavě je upíral na mě a na porůznu poházené prsty barvící sníh do ruda. Tu pistoli jsem mu vyrval asi nehezky rychle. Teď jsem si zmíněnou zbraň usadil v dlani a protočil se na patě. Ten větší už měl zbraň taky vytaženou. Ku podivu nemířil ani na mě, ani na Simonu. Hlaveň neužitečně směřovala k zemi. Zadržte, pane! Vykřikl naléhavým hlasem. To uctivé oslovení mě zarazilo snad ještě účinněji, než kdyby hlaveň přiložil k dívčině spánku. Nemám naprosto v úmyslu ublížit ani vám, ani vaší společnici. Omluvte mého kolegu. Byl to hlupák. Menší, klečící muž ani nestačil vytřeštit oči. Minulý čas v poslední větě mu možná ani nestihl dojít. Ten větší švihl rukou s revolverem, raní karvinou práskl výstřel a k utrhaným prstům se přidalo pyré zjemně našlehaného mozku smíchaného s mikroskopickými úlomky lebky. Krev kolem té šedožluté masy vypadala jako surrealisticky zabarvený bílek kolem červy prolezlého žloutku volského maxioka. Simona pronikavě zaječela. Dýmající hlaveň se sklonila zpátky k zemi rychleji, než jsem se já stihl vzpamatovat. Nikdy bych si nedovolil vám nebo této slečně ublížit. Kdybych byl přesto takový hlupák, abych to zkusil a kdybych to náhodou přežil, pan Eudoxus by mě donutil litovat, že jsem se vůbec narodil. Prosím, pane. Mám rodinu, na které mi záleží. Pokud selžu, už je nikdo nikdy neuvidí živé. Prosím. Tak a co teď? Chlap se Simonou v náručí byli ode mě odhadem 5 až 6 metrů. Na tu vzdálenost bych se mu býval trefil do hlavy téměř jistě, zvlášť s takovouhle zbraní. Simonino temeno končilo tak hluboko, že jsem se opravdu nemusel bát, že bych ji náhodou trefil, i když mi ten mozek rozplesklý ve sněhu nedělal zrovna dvakrát dobře. Ruce se mi popravdě řečeno trochu třásly. Ale stejně jsem si byl jistý, že bych dokázal neminout. Stačilo jen potáhnout za spoušť. Už jsem zabil. Dvakrát. Vím, že bych to dokázal znovu. Nedokázal jsem. Nechal jsem pistoli klesnout, nechal jsem ji vyklouznout z prstů. Dopadla do sněhu se slabým žuchnutím. Na tváři toho zbývajícího muže se rozlila téměř hmatatelná úleva. Zastrčil vlastní pistoli do pouzdra a pustil Simonu. Fajn, co se mě týče, můžeme jet. Ale slečna rozhoduje sama za sebe. Oba jsme se podívali na Simonu. V obličeji se jí už nezračil strach. Spíš šok. Třásla se tak, až se pomaličku začínala bořit do ušlapaného sněhu, oči měla skoro přes půl obličeje a brada se jí nehezky klepala. Nejsem si jistý, jestli to bylo z pohledu na právě se odehravší násilí, nebo ještě nikdy neviděla použití magie v praxi. Buď jak buď, najednou se mi ji strašně nechtělo nechat samotnou, bez přátel, bez rodičů. Na sebevraždu už by nejspíš odvahu nenašla. Ale byl jsem si skoro jistý, že by tady byla schopná stát tak dlouho, dokud by nezmrzla na kost. Tak jo, slečna jede taky, rozhodl jsem místo ní. A tak jsme jeli.